NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist compensatie van de overheid vanwege de sancties tegen Rusland. Het bedrijf zegt voor de oorlog afspraken te hebben gemaakt met Russische reders. En door de sancties kan de scheepsbouwer deze opdrachten niet meer uitvoeren. Welk bedrag Damen eist, wil het bedrijf niet zeggen. In Thailand zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een schietpartij in een winkelcentrum. Een jongen van 14 begon om zich heen te schieten in het winkelcentrum in de hoofdstad Bangkok. De jongen is opgepakt, maar over zijn motief is nog niets bekend. De omstreden spreidingswet krijgt toch een meerderheid in de Tweede Kamer. De SP stemt ook voor nu een voorstel van die partij om de rijkdom van een gemeente te laten meespelen door andere partijen wordt gesteund. Met de wet moeten asielzoekers beter over het land worden verdeeld. En het gerechtshof is er nog niet uit of Uber-taxichauffeurs zelfstandigen zijn of niet. Vandaag zou er een uitspraak zijn in het hoger beroep van een zaak tussen Uber en de FNV. Het hof wil eerst enkele juridisch-technische vragen voorleggen aan de Hoge Raad. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar problemen op de weg. Allereerst een afsluiting van de A7 vanuit Heerenveen richting de Duitse grens. Bij Groningen Zuidoost staat een brug in storing. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren. Verder een ongeluk op de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde en Vaassen 6 kilometer file met maar liefst 35 minuten vertraging. Dan nog naar de N280 richting Roermond. Vanaf de Duitse grens 4 kilometer file met ongeveer 50 minuten voor de outlet daar. Dan nog wegwerkzaamheden op de N361 vanuit Leeuwarden naar Anjum. Tussen Beerdaert en Dokkum 2 kilometer file met ongeveer 20 minuten extra. En tot slot, er rijden geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch en Tilburg en Bokstel. Dat komt door een beschadigde spoorbrug. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Colombia bestaat voor 1/3 uit tropisch regenwoud. En de afgelopen jaren liep dat in hoog tempo terug. Ontbossing was een groot probleem, maar dat is aan het veranderen. Momenteel lukt het Colombia om die ontbossing juist tegen te gaan. Hoe? Dat hoort u zo. Tegen 2 uur gaan we naar het Verenigd Koninkrijk, waar winkeldiefstal een gigantisch probleem is. Maar we beginnen in België, dat volledig in de ban is van een groot misbruiksschandaal in de katholieke kerk. Het is weer tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. De Vlaamse documentaire serie God Vergeten van de VRT heeft voor een schok gezorgd in België. Het laat zeer indringend zien hoe verschillende priesters en bisschoppen uit de katholieke kerk zich schuldig maakten aan seksueel misbruik en hoe die kerk vervolgens alles in de doofpot stopte. Ja, op een bepaald moment heeft hij zich op mij gelegd in zijn bed. Hij legt zich op mij. Ja, ik was een manneke van 10, 11 jaar, dus redelijk ja, niet zo groot als hij. En hij keek mij heel indringend in mijn ogen en hij zei, ja, dat blijft ons kleine geheim. Daar ga je toch niks over vertellen. Er zijn dus 2 paters geweest die zich aan mij vergrepen hebben. Gedurende die 5 jaar. Die man, dat was dus familie, hè, kwam bij ons eten, die kwam bij ons drinken, die kwam daar. Op dat moment was het misbruik nog altijd bezig, hè. Hij haalde mij dagelijks op van school. School was aan de overkant van de pastorie. En daar is het misbruik begonnen. Had die man ooit een veroordeling opgelopen? Of als het bekend was, die heeft een probleem? Ja, dan zouden ouders gewaarschuwd geweest zijn. En hadden ze hun kinderen kunnen beschermen daartegen. Tja, ik ga erover praten met VRT-journalist en presentator Ivan de Vadder, die de nasleep van dit schandaal volgt. Goedemiddag, Ivan. Dag Tim, goedemiddag. Ja, we hoorden in dit fragment al even dat het om zeer indringende getuigenissen gaat, hè, van slachtoffers. Kun je omschrijven hoe groot de schok is in België? Hoeveel dit heeft losgemaakt, deze VRT-serie? Ja, ik ga je meteen corrigeren, want niet België, maar Vlaanderen. Er is in België een verschil, ook in aanvoelen naar dit misbruik tussen Vlaanderen en Franstalig België. En dat heeft vooral met de positie van de kerk te maken, die in Vlaanderen veel indringender was en veel dieper in de samenleving was doorgedrongen dan in het Franstalige landsgedeelte. En daar heeft het allemaal mee te maken. Ja, het is een schok in Vlaanderen. Niet dat het nieuw is. In 2010 zijn de meeste van deze getuigenissen ook al eens verschenen, maar dan op papier, in kranten. kanten. En wat er nu aan toegevoegd is, is de getuigenis van die mensen op televisie. Zo simpel weg, of zo simpel is het eigenlijk, het verschil. En dat heeft nog maar eens dat hele verleden omgewoeld, blootgelegd. En door het feit dat het nu onomstreden was en dat je de getuigen zelf zag, is het heel diep bij heel veel mensen, heel hard ook binnengekomen. Ja. Tot in politieke middens toe. Ja, dat is best opvallend, hè? Want zoals je zegt, dat is veel van de feiten die in de serie aan bod komen al jaren bekend zijn. Het misbruik binnen de katholieke kerk is natuurlijk ook geen nieuw gegeven. Maar dat het dus, omdat het nu zo indringend in beeld is gebracht, ineens voor heel veel ophef zorgt in Vlaanderen. Ja, het is de schaamte van Vlaanderen. Het is afrekenen met dat instituut van de kerk die zo'n belangrijke rol speelde in dat Vlaanderen van de jaren 50, 60, 70, 80. En ik overbrug inderdaad een hele periode, omdat het over die periode gaat. En de oudste gevallen dateren van net na de Tweede Wereldoorlog en lopen een eind door tot in de jaren 80, 90. En het is pas veel later dat een afrekening gekomen is, dat naar buiten is gekomen en dat ook bloot is gelegd, wat nu nog maar eens duidelijk werd, hoe systemisch dit gegeven was, hoezeer de kerk elke keer het misbruik dat plaatsvond minimaliseerde, opzij duwde en zelfs een systeem had waarbij daders van misbruik doorgeschoven werden naar een volgende parochie zonder dat die volgende parochie op de hoogte werd gebracht of de man of vrouw werden bestraft, waardoor een nieuw geval van misbruik of nieuwe gevallen van misbruiken konden ontstaan. En, ja, en dat is ook heel erg duidelijk geworden, ook in de reacties die nu zijn verschenen in die reportage. Ja, een van de voorbeelden die in de serie aan bod komt is het verhaal rondom de bekende bisschop Roger van Geluwe, de bisschop van Brugge. Ja. Heeft zijn eigen neef jarenlang misbruikt. Uitgebreid aandacht voor in deze serie. Maar dat misbruik bagatelliseerde hij zelfs later in een interview. Hè. Hij noemde het een relatietje die hij gehad zou hebben met zijn eigen neef. Staat dat ergens voor? Is dat typisch voor de reactie van de daders ook van dit misbruik? Ja, eigenlijk wel. En het is pas nu, na deze reeks, en daarom dat het misschien ook zo stevig is aangekomen. Het is pas na deze reeks dat de kerk nu met de bisschop Bonny, dat is de bisschop van Antwerpen, en nog andere mensen binnen de kerk, voor het eerst eigenlijk op een deemoedige manier is gezegd, ja, we hebben fouten gemaakt. Niet alleen door dat misbruik, maar vooral ook door de manier hoe we met die slachtoffers in het verleden zijn omgegaan. Slachtoffers zeggen dat ze niet erkend worden, dat ze altijd een juridische strijd moesten voeren tegen de kerk, die bovendien ook nog eens een heel batterij advocaten onder de arm nam om zich te verdedigen. En dat zij nooit erkenning, laat staan schadevergoeding, laat staan een veroordeling hebben gekregen. En voor de eerste keer nu hebben priesters afgelopen zondag in de homilie in alle kerken in Vlaanderen een brief voorgelezen waarin gezegd wordt, wij hebben gefaald. De kerk heeft gefaald. Dat is één stap. Er zijn excuses aangeboden. Er is een zekere deemoed. Helpt het? Nee, want je voelt dat dat leed heel diep zit bij heel veel van die slachtoffers. Maar op zijn minst zijn stappen gezet die eigenlijk al 20, 30 40 jaar geleden hadden moeten gezet worden. Ja. En ook dat speelt een belangrijke rol in de manier hoe in Vlaanderen gereageerd wordt. Er is een behoorlijke golf van ontdopingen op gang gekomen. Mensen die letterlijk vragen om uit het doopregister te worden geschrapt. Oftewel en daarbij uit de kerk zichzelf uit te schrijven op die manier. Ja, je schrijft je strikt genomen niet, want een doopsel is een sacrament en een sacrament is voor de kerk iets eeuwigdurend. Maar ja, je schrijft je op die manier wel uit het doopregister en dat is inderdaad een teken dat je je uit die kerk terugtrekt. Er is bijvoorbeeld een café in de stad Sint-Niklaas die een soort sessie heeft georganiseerd waarbij mensen een modelbrief konden invullen en na invullen de brief gewoon meteen op de post konden doen. Dus je voelt dat er heel wat acties zijn, ook bekende Vlamingen die openlijk die stap hebben gezet. Daar is iets op gang gebracht en dat heeft denk ik ook vooral met dat instituut Katholieke Kerk in Vlaanderen te maken. Ja, nou loopt er al sinds 2010, Ivan, een juridisch onderzoek, hè, ook naar dit misbruik. Daar zijn nog steeds geen resultaten van en dat zorgt ervoor veel onbegrip in het Vlaamse parlement. Luister even mee. Waar zaten jullie de laatste 10 jaar? Waar ziet u telkens opnieuw, meneer de minister? Waarom had u een documentaire nodig? om dan bovendien alle verantwoordelijkheid van u af te schuiven, terwijl er binnen justitie nog zoveel verbeterd kan worden in de aanpak van de strijd tegen kindermisbruik. En niet alleen die van in de kerk. Ja, Ivan, jij volgt de politiek natuurlijk ook op de voet. Ja. Hoe kan dat inderdaad, dat er nog steeds geen resultaten zijn en dat dus de minister in Vlaanderen tot de orde wordt geroepen? Ja, het is een lang verhaal. Want wat je moet beseffen is dat in 2010 echt een eerste schok door Vlaanderen ging. En er vond een huiszoeking plaats op het aartsbisdom in Mechelen. Waarbij, en dat zijn beelden die iedere Vlaming heeft gezien, de dozen van het archief in een container door het raam werden gegooid en in de container van de politie terechtkwamen. En daarna is een juridische strijd ontstaan waarbij die dozen en archieven die daarin zaten al dan niet een tijdje onderzocht zijn, dan teruggebracht naar de kerk. In elk geval heeft dat hele onderzoek heel wat vragen opgeworpen. En bijvoorbeeld, een van die vragen is, het onderzoek is afgerond in 2016. De meeste van de daders zijn ofwel overleden, ofwel zijn hun de gevallen van misbruik zijn verjaard. Maar ondanks het feit dat het afgerond is, is het nog altijd niet naar de Kamer van Inbeschuldiging gebracht. Dus het is niet de laatste definitieve stap. En je krijgt nu binnen de politiek, en je hoorde daarnet Valérie van Peel, is een parlementslid van de N-VA, ooit zelf slachtoffer van misbruik, niet in de kerk, maar door mensen in haar eigen familiale omgeving. Er wordt nu voor het eerst gepleit van laten we dat onderzoek eens onderzoeken. Het onderzoek van het onderzoek. Wat is er misgelopen? Hoe komt het dat dat niet gebeurd is? Waar zijn die dozen naartoe? Klopt het dat op een juridische manier correct is behandeld? En moeten we ten opzichte van de slachtoffers niet opnieuw extra stappen zetten? Vergeet niet, in 2010 is er al een eerste commissie geweest. We zijn 13 jaar later. Er wordt nu gepleit voor een tweede, meer grondige aanpak van het onderzoek van het onderzoek. Ja, tot slot, Ivan, hoe moet het verder met de katholieke kerk in Vlaanderen? Als dit zoveel losmaakt, zoveel mensen zich distancieren nu van de kerk, dat gaat echt grote gevolgen hebben. Dat heeft grote gevolgen. Nu, er is al een hele tijd een secularisering bezig in onze samenleving. De meeste gevallen en getuigenissen gingen over een tijd van vroeger, waarbij de pastoor ook kind aan huis, vriend van des huizes was. En dat is een tijd die niet meer bestaat in Vlaanderen. Dus er is al een evolutie ingezet die al een hele lange weg heeft afgelegd. Wat er nu nog bij komt, dat is een vraag die ook in de politiek naar voren komt, is laten we de financiering van de erediensten ook maar eens tegen het licht houden. Mm-hmm. Wij hebben nog een financiering die dateert uit de Napoleontische tijd, waarbij een scheiding tussen kerk en staat naar voren wordt geschoven en waarbij de staat eigenlijk de lonen van de bedienaars van de erediensten, dus ook islam en andere erediensten, op zich neemt. Als een soort, op die manier heb je tenminste nog een controle erover. Maar die staat in vraag. Gaat het nog om zoveel mensen? Zijn de bedragen verantwoord? Moeten we nog zoveel investeren in het financieren van geloofsgemeenschappen? Dus dat is de tweede discussie die naar voren komt in de politiek. Maar iedereen is het erover eens. Eerst de klemtoon op de slachtoffers. Laten we dat andere. Dat loopt niet weg. Dat kunnen we later ook nog eens bekijken. Ivan de Vadder, journalist en presentator bij de Belgische VRT. Hartelijk dank voor je uitleg. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. La deforestación de este año, de lo que va este año comparado con hace un año, se redujo en 70%. Es un relativo éxito. Casi que podríamos llegar, si pudiéramos profundizar, a cero. Dit is de Colombiaanse president Gustavo Petro, die vertelt hoe succesvol zijn strijd tegen ontbossing is in zijn land. In de afgelopen jaren verdween er ontzettend veel Amazonebos in Colombia, maar die trend lijkt gekeerd. Alleen kan de president dat wel als zijn verdiensten rekenen. Daarover Bram Ebers, criminoloog en onderzoeksjournalist vanuit Colombia. Goedemorgen voor jou, Bram. Ja, goedemiddag voor jullie. Hallo. Ja, allereerst even over dat tropisch regenwoud in Colombia. Een derde van het land bestaat uit Amazonebos. Hoe belangrijk is dit voor Colombia, het tropisch regenwoud? Nou, de Amazone in Colombia is enorm belangrijk voor het land. Ook als we kijken naar de identiteit van de Colombianen. De enorme diversiteit van Colombia is iets dat de mensen graag benoemen natuurlijk. En we zien dat Colombia ook het op één na meest biodiverse land ter wereld is. Maar als we naar de geschiedenis kijken van de rol van milieu, ook in de politiek en het conflict van het land, zien we eigenlijk dat het milieu aan de ene kant een slachtoffer van het conflict is geweest. We hebben het hier bijvoorbeeld over de war on drugs, waar hele grote landbouwgebieden werden besproeid met een giftige herbicide die niet alleen de kokenplantages raakte. En koken is natuurlijk het belangrijkste ingrediënt van cocaïne. Ja. Maar er werden ook heel veel milieugebieden en voedselgewassen besproeid. En we zien ook in Colombia dat de aanslagen door guerrillabewegingen op oliepijpleidingen heel veel milieuschade hebben aangericht. Ja. Maar goed, het milieu aan één kant is natuurlijk een slachtoffer van conflict, maar er wordt ook gezegd dat het een soort van motor van conflict is vanwege de grondstoffen die de gewapende groepen het geweld hebben gefinancierd. Ja. Hier hebben we het over goud en natuurlijk de kokenbladeren. Maar in 2016 leerden we dat als conflict gerelationeerd is aan het milieu, is vrede dit ook. Dus in het vredesakkoord van 2016 zagen we dat er heel veel nadruk werd gelegd op het thema milieu. En dat het milieu ook een soort van vredesbemiddelaar zou moeten worden. Dat als de regering gezamenlijke carrière zou kunnen gaan werken aan milieubehoud, voorkomen ontbossing en ook het reïntegreren van voormalige guerrillastrijders in duurzame economieën, dat we dan een stap dichter bij vrede zouden kunnen komen. Ja, nou, dat laat wel zien hoe belangrijk de rol is, hè, van het bos, van het milieu, van de natuur in Colombia. Nou deed je onderzoek, hè, naar de ontbossing in het Amazonegebied. Klopt het wat president Petro zegt? Kun je inderdaad stellen dat de ontbossing in Colombia enorm afneemt? We kunnen dit jaar stellen dat ontbossing is afgenomen in vergelijking met een periode van 6-7 jaar van enorme ontbossing. Wat we dus na het vredesakkoord van het jaar 2016 zagen is dat de gebieden, vooral in de Amazone, die onder controle van de FARC, de voormalige guerrillabeweging, waren, dat de ontbossing toenam. Dit heeft ermee te maken dat de FARC, de voormalige FARC, het verboden om te ontbossen. Dit had te maken met eigenlijk het bos dat ze nodig hadden om zich te verstoppen, om kampementen op te bouwen zonder gedetecteerd te worden. Maar het beperken van ontbossing was ook een manier om lokale bevolkingsgroepen in de Amazone te controleren. Mm-hmm. Toen de FARC vertrok in 2016... zagen we dat de staat niet opkwam dagen in deze gebieden, waar eigenlijk nooit een staatsaanwezigheid is geobserveerd. Wat we wel zagen is dat veehouders, houthandelaars en mensen die graag met land speculeren naar de Amazone trokken en massief begonnen te ontbossen. Dit gebeurde tijdens de regering van Ivan Duque, de voormalige president, die eigenlijk helemaal geen zin had om de vredesakkoorden te implementeren. Mm-hmm. En eigenlijk een hele andere strategie wilde kiezen. Maar goed, dat is verleden tijd. Nu is er een nieuwe regering van Gustavo Petro die de bescherming van de Amazone en milieubehoud heel hoog op zijn politieke agenda heeft staan. Ja. En we zien dan ook dat ontbossing afnam. Maar tot de verbazing van velen heeft dit niet zozeer met de nieuwe regering te maken. Wat we eigenlijk zien is dat splinterbewegingen, oftewel groeperingen van de voormalige FARC die nooit hun wapens hebben neergelegd, of na een paar jaar vredesakkoord zeiden, dit werkt niet van ons, voor ons en we gaan terug naar de wapens, dat deze splinter- of dissidente guerrillabewegingen zoveel macht hebben teruggekregen in de Amazone dat er opnieuw restricties op ontbossing zijn. En dit is een van de voornaamste redenen dat het aantal hectare dat per jaar ontbost wordt toch weer is afgenomen in de Amazone. Oftewel, wat je zegt is dat het niet zozeer de president is die dit op zijn konto mag schrijven, dat Colombia flinke stappen zet om ontbossing tegen te gaan, maar dat het komt door guerrillagroepen die in die bossen actief zijn. Op wat voor manier doen die groepen dat dan? Hoe lukt het hen om die ontbossing tegen te gaan? Dat is inderdaad grotendeels de reden. Maar het is interessant om te zien dat de voormalige FARC, dus de FARC die zich wel demobiliseerde in 2016... ontbossing beperkte door straffen op te leggen. Dat kon een kleine boete zijn of ze dwongen mensen bepaalde arbeid te verrichten, zoals het slepen en verplaatsen van brandhout. Maar de huidige FARC, dissidenten, vooral van de een beweging die zichzelf Estado Mayor Central of EMC FARC noemt, ze leggen hele hoge boetes op. Dus per hectare die je ontbost, dwingen ze mensen om iets van 20 miljoen pesos te betalen. Dat is iets van 4000 euro. Dus eigenlijk, dit boetesysteem maakt het onmogelijk voor arme bevolkingsgroepen in de Amazone om te ontbossen. Maar rijke investeerders die vaak in grotere steden in Colombia, zoals Bogota, Cali of Medellin wonen, kunnen alsnog ontbossen, want ze betalen die hoge boetes en dan worden een soort van certificaten om te ontbossen. Maar goed, hoe doet de guerrilla dit? Ze kondigen de nieuwe regels aan in gemeenschapsbijeenkomsten of ze verspreiden pamfletten in kleine dorpjes in de Amazone om mensen op de hoogte te stellen van de nieuwe regelgeving. Ja, interessant. Dus het is voor die guerrilla-groepen een manier om geld te verdienen, hè? Door die boetes op te leggen, waardoor ze dus op die manier die ontbossing tegen weten te houden. Wat aan de andere kant interessant is, vind ik, Bram, dat president Petro zelf een verleden heeft als guerrilla-strijder. Hij is uitgesproken links. Zorgt dat er ook voor dat hij een relatief goede relatie heeft met deze guerrilla-groepen die nog behoorlijk actief zijn? We denken dat het guerrilla-verleden van Gustavo Petro zeker een rol speelt in het iets makkelijker kunnen toetreden tot bepaalde guerrilla-bewegingen, meer door zijn symboolpolitiek. Want er is natuurlijk een nieuwe ronde van vredesonderhandelingen aan de gang in Colombia. Maar goed, om even een stapje terug te doen. Wij vertelden net dat er inderdaad boetes zijn voor ontbossing. Dat er misschien toch een soort van winstgevend belang voor de guerrilla is. Maar wat we voornamelijk zien is dat dat de guerrilla heel goed snapt dat voor Gustavo Petro milieubehoud, het terugdringen van de ontbossingscijfers enorm belangrijk is voor zijn nationale en internationale politiek. Dus het versterkt hun onderhandelingspositie. Enorm. Dus wat we eigenlijk zien is dat een van de doelstellingen van de regering Petro is het terugdringen van ontbossing. Maar het lukt hem niet als regering, maar het lukt wel de guerrillagroep EMC-FARC. Dit geeft hen een hele sterke positie in de onderhandelingstafel met de regering. En we weten ook dat zij kunnen dreigen, als de regering niet luistert naar de wensen van de FARC-guerrilla, dat zij in staat zijn, met de controle die ze over de Amazone hebben, om de ontbossingscijfers weer omhoog op te drijven. Ja. En Bram, tot slot, hoe doet Colombia het vergeleken met andere Zuid-Amerikaanse landen, als je kijkt naar hoe zij die ontbossing tegengaan? Colombia doet het dit jaar redelijk goed. Onder meer door de redenen die we vandaag besproken hebben. Maar we zien ook in Brazilië dat de ontbossing wordt teruggedrongen. Dat wil niet zeggen dat er een nieuwe trend in de Amazone is ingezet. Want er komt nog een heel groot, wat we het wildfire seizoen noemen. Een droger seizoen met veel bosbranden. Dat is nu langzaam begonnen. We zien ook de waterniveaus van de grote Amazonrivier bijvoorbeeld heel drastisch dalen. Dat ertoe leidt dat er veel zoetwaterdolfijnen ook overleden zijn de afgelopen week. Dus we denken dat er zeker positieve qua ontbossing signalen te zien zijn in de Amazone, maar dat is nog te vroeg om te juichen. Ja. Daarbij zijn we ook onderzoek aan het verrichten naar de toenemende controle van criminele organisaties die steeds vaker in de Amazone hun winsten kunnen verdubbelen door bijvoorbeeld het geld dat ze verdienen met de drugsmokkel of de illegale mijnbouw te herinvesteren in andere activiteiten die ook tot ontbossing leiden, zoals veehouderij of industriële landbouw. Bram Hebes, criminoloog en onderzoeksjournalist vanuit Colombia. Veel dank voor je uitleg. Buitenland uitgelicht. Ja, heerlijk nummer. Shoplifters of the World Unite van de Britse band The Smiths. Grote hit in de jaren 80. Het proletarisch winkelen werd toen romantisch bezongen. Stelen is niet fout als je niet anders kunt. En dat blijkt vandaag de dag ineens weer heel actueel in het Verenigd Koninkrijk. Winkeldiefstal van was, poeder, paracetamol of boter blijkt een heel groot landelijk probleem te zijn. Collega Nina van Rijs bij mij aangeschoven, die volgt voor ons het Verenigd Koninkrijk. Nina, welkom. Hoe groot is het probleem van de winkeldiefstal? Nou, als je de Britse kranten de laatste weken openslaat, dan heb je het echt over een epidemie van shoplifting. Zo noemen zij dat. Dat zijn de woorden van die tabloids. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan kun je ook wel schrikken. 1 miljard pond per jaar gaat het om. En dat is een verdubbeling in de afgelopen 3 jaar. En als je ook in de supermarkten rondloopt daar nu, dan valt je ook wel wat op. Namelijk aan allerlei stukken vlees, lamsbouten. Zitten nu van die tags, van die piepertjes. Hè, dat als je naar buiten rent, dat het afgaat. Ja. Je ziet hetzelfde ook met koffie. Je ziet het op allerlei producten, zie je dat terugkomen. Nou, je noemde al even, wat wordt er dan gestolen? Vlees staat heel hoog bovenaan. Maar ook babyvoeding, hè. Eten is echt heel belangrijk. Ja. Daarnaast zie je ook in bepaalde arme wijken hebben ze gekeken wat wordt daar het meest gestolen. En dan zie je kindermedicijnen. Dus paracetamol voor kinderen staat daar dan bijvoorbeeld weer bovenaan. Nou ja, de grote ketens klagen steen en been. Tesco heeft bijvoorbeeld al haar medewerkers aangeboden om bodycams te dragen. Jeetje. Echt een groot probleem dus. Ik moet zelf nog denken, toen ik in Londen woonde had je van die tags op pakjes boter zitten. Ja, zo ver gaat het in supermarkten.